kene fuñu jëme suñu plan bi mba suñu doole mba suñu taa da du ci yàlla sànk nañ ko te taa du lu yomb ndax loo ci ñàkk rek ñàkk na tax nag dund su barkelee bon nga koy def ci yàlla mooy dund barke na tax def sa musaawu kon waaye da ko mos a dégg rek xëy na nam ko déggee dégg na sëri ñëw ci xarq boo xam ne lu waaye demee mu faju daa di jog ñëw seen tëg moom laaj ko ba mu ne ko mën la mu ko damaa dégg ne dañu fay mu faj moom a tax mu ne ko de dégg wax moom man maa yokk fan man maa yokk waxtaan duma sëriñ buy xaatim duma sëriñ buy gas ren duma sëriñ buy saxi béjjëm waaye ku ma jox sa boppa yam suufu daa ñu ci yàlla ak ci yàlla boo defee nag kon loolu lu leer ko de kon xam ne kon ko ànd ak moom loolu moo la bon moo la bon mu wax ne bu mën ma yokk fan mën ma yokk wasa waaye bu ko waxaat man damay wax ci sama xel na ko mën nga yokk fan mën nga yokk wasa tan boo daal ñu sama xel mu ko wax na mu dégg ko waaye man jàpp naa ne mën na yokk fan mën na yokk wasa bu ko waxee rek loolu la sama xel ma toll te muy dëgg na fan bu gudd wut ay xat yu bëri benn gis boo dudd ci yàlla xam ci ngërëmal yàlla moo gën junne ak kon ku fexe ba loolee mu def ko ci yow yokkan ko yéen di fan ata ata bëri wut de lu ko gën a gudd ata bi waaye dinañ barkel na kon ku lu yóbbu ci yàlla ba nga yëg ko boo dunoon benn atit saxat moo ngi ci nag junne kon ku la defa loolu yokkal na si fan warsa wi duut koom bi wala am am bi loolu ku baax dina ko ku woon dina ko ne fuñu bokk yëpp te doo ko yóbbaale fi nga koy bàyyi kon warsa mooy li nga am ndaw la te mooy ngërëm yàlla warsa mu ngi am ci am ngërëmal yàlla am ngërëmal yàlla am na lu ñàkk doo ko ñàkk a dina doo ko ñàkk a laxe kon ku la defal loolu kay yokk na sa warsa kon xam-xam ngi wax ne kum tàbbite nga yëpp sa fan dooleeku na sa warsa dooleeku na taan ak barkeetu kon su waree kon loolu lu ci war mooy sant sa sant gi mooy lan mooy la nga am nga delloo ko fa ko jëloon rek soo bëggee mu barkeel te dooleeku ndolal mu ngi fañ lañ liñ am fañ ko jëlee ñu delloo ko fa te rafetal delleen wa boo la gëreem ndol am mbir moom doon fa mu jógee lay doon nekko dafa yàqoo mukk su nga dugub ji ngay dundee fu mu jógee ci àll ba soo bëggaa te sax xam fees da ngay delluwaat dugub ci àll ba waaw soo ko delluwaat ci àll ba te rafetal ko foo dem benn mu jox la téeméer nga ñëw dëggaat sax su dee kenn bëgg la gerte gi soo bëggee saako yu feesaat delluwaat ko ci àll ba rek te rafet delli wu rek bu doon benn saako nga fa def dool jox ku saako ngir filam caa di salat la kon lépp ni la mel lu baaxi du kersaani ko fam ko jëlee rek jëf ju baax la am nga ngëneel jëlee ngëneel delaal ko ci yàlla waaw buy dell saa rek xakk saa day ànd ak doon di ànd ak waaw kon ma tax kon nañ na ko sonn ci yàlla dana barkel suñu xam-xam te it dana ko yokk waaw dana barkel suñu xam-xam danañ ko dana yokk loolee nag tey mooy lu mel ni muy def kenn ko dee yàgg yi soxla waaye bis bee tax nga bàyyi sa soxla sa te it ba nga ko bàyyi it da nga ko booleeg ñàkk saxalal da nga ko booleeg sonn ci waaye buy yàlla doo ko rëcc wattax buñ def lenn dul yàlla buñ defal la dina dara parce que amul pay buñ defal suñu bakkan dara parce que amuñu pay dañ defal ki am pay mooy yàlla dañ defal ki am pay mooy yàlla kon ñu ci defal yàlla nag yàlla nañ sax ci liggéeyal yàlla te yàlla di ko nangu te di ko gërëm waaw yàlla nañ sax ci liggéeyal yàlla te yàlla di ko nangu te di ko gërëm jaar suba sa barkal yàlla ñu def ñaan inshallah.